تناؤ کو اللہ وی دا قیامت پورز ذوقو عذاب الحریق وہ چکے عذاب دا سوزون کی جہنم حریق سوزون کے جہنم دے عذاب وہ چکے اللہ بوتوئی ذالک العذاب بما بسبب دا غیمان قدمت ایدیکم چو مخیوالے کر لاسون استاسو دا عذاب در اللہ ولی در کئی پا سبب دا چو مخیوالے کر لاسون استاسے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ مدے ہز ظلم کون کے پیچھے بندہ باندے بے ظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ معنی یو اعتراض دے اعتراض دارے کہ ظلام دار مبالغی سے غرا ماننے اللہ دیر ظلم کون کے بندگانو تو چا مطلب لگ لگ ظلم کئی یو جواب اللہ دیر لوی دے کہ ظلم کولے بالفرض نو ظلم بے ہم دیر لوی وے خوچ لوی ظلم نہ کئی وڑو کے خدا کا شان سے مناسب نہ دے دویم دے دا فائل زو کزا وئی ظلام من زو ظلمن لیسا بیزی ظلمن نہ دے اللہ خاون دا ظلم پا بندگانو مانے درم توجی شیخ القرآن مرحوم سے بکولا کہ ظلام مبالغہ دا پدی کی معنی دا کثرت دا او عبید صیغہ دا جمع دا او کثرت پا مقابل دا جمع کی جمع پا مقابل دا جمع کی پیدا کی تقسیم علی الاحاد او دا دے معنی دا دا کہ بے شک اللہ ندے ہیچ ظلم کون کے پا ہیچ او بند باندے بے ظلام اللہ ہز ظلم نہ کئی دل عبید پہ ہی سو بند باندی دل تا جمع دا و التا مبالغہ دا مبالغہ پہ مقابل جمع کی تقسیم دا حادی وکا اللہ ہز ظلم نہ کئی پہ ہی سو بند بانی دویم قباحت دویم قباحت دا ویلا چا منگتا اللہ ویلی دی چا دا یو پیغامبر خبر بناور نمانی تردی پوری چوزے کی قربانی پیش کی اور آسمان نور راش اور قربانی وہ سیزی اور جو قربانی نہیں سیز لی نمنگ بدر پیغمبر خبر نہ مانو حالان کے دئی تورات کی تحریف کرو تورات کی لکڑیو تاکہ مقصد داو کہ حتی یاتیکم المسیح و محمد سردے پورے تاس تو عیسیٰ علیہ السلام محمد علیہ السلام رش فیضا اتیاکم کل جدا دوان تاسترال فآمنو بهما من غیر قربان ایمان پراوڑ بغیر قربانی نے فکر دسا کل چ عیسیٰ علیہ السلام و محمد علیہ السلام رال دیبا قربانی نے پیش کئی بے بغیر قربان نے ایمان راوڑی او دو قربانی دا حکم ثابتو خدا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی عیسیٰ علیہ السلام چکل راغے دا حکم منسوخ شو دا حکم منسوخ شو بلکہ نبی براشی قربانی بے نہیں راوڑی پا غیر دا قربانی نا دا دے نبی تابیداری وہ کئی اللذین دا دویم قباحت آگا کسان دی چھ دیوائی بشک اللہ لوز کرے منگ سرا چھ منگ با ایمان راوڑو لرسول دا وجد رسولنا تر دے پورے چراتا ہو کہ مطلب یہ قربانی پہ قربانی مانے چوک را کے لرور قلو تو پیغمبر قد جاکم اکن داغلے ہوتا اس رسول پیغمبران من قبل زمان مخ کے دلائل اخکارو مانے اخکارو دلائل پیغمبرانو پیش کرو ہوئے باللزیو پاغت سمانے قلتم کہ تاسویہ ہوئی تاسکم وینا کہ جو قربانی قربانی والا پیغمبران ہم راگلی ہو نوکہ تاسو دو قربانی خبر مان لے فلے ما قتلتموہم ولی تاسی وجل دغه پیغمبران ان کنتم صادقین که چر تاسو رشتنه دغه پیغمبران ممنو وجلے تسلی نبی علیہ السلام تا فا ان کذبو کا که چر تار را دروجن کئی فقد کز زیبا اقنان دروجن کلیشو پیغمبران ستانا مخ کی جاو بالبینات راتگ کڑو پا دلائل اخکارو دلائل اخکارا داد پار دا عوامو والزبر او پا صحیفو مانی دا درمین خلقو دا پارا والکتاب المونی رو پا کتاب رو خانا مانی دا خواص خلق دا پارا خواص خلق تے کتاب منیر پیش کرے ہو اور درمیانہ خلق دا پارا زبر صحیفی پیش کرے ہوئے اور دا عوام دا پارا خود دلائل عقلی ویلو امی سڑے چلے یہ تو مثال نہ کرتا بیانوا دونوں تقلید ضرورت نشتا رہے طالبان و علماء تا دیتا با دی کتاب نہ خبر کے بینات دلائل عقلی زبر دلائل نقلیہ کتاب منیر دلیل وحی راتے کڑو بل بینات دلائل کارو بانے وہ زبر پہ صحیفوں کتاب کتاب منیر بانی کتاب واضح حوان دے ترغیب جہاد انفاق تا کل نفس ذائقۃ الموت وکتی ری کے کس جہاد دلاشم صبح ملشم گردی سڑے بنی چاہ وہ دنیا کی پادشی ذوق تھک توائی او تھک ادا کہ سڑے معمولی کون دے شے وہ چکی پوشل خبر مانے مقصد دا دے دے سڑی مانے تو مر گی وہ چک راجی بے اوپ قیامت کی ہم دس جن بے جن بے بے اوپ چکن راجی یا دا کل نفس مراد دی ارواح او دا چک دا روحنو جدا کے دل دا روح دی دا بدن نا دا اگا چک دا دا دینا روز تا روز تکلیف پینشتا دے کل نفس ہر نفس ذائقت الموت سکون کے دا مرگ دے سو انما توفون اقلم پورا بدر کہتا استا اجورکم سوابون استاس دا قیامت پورز اجورکم اجور اعمالکم منظوہ زیان النار آغا سوچ اخلاش دور نو دخل الجنہ داخل جنت تا فقد فاز اقنان کامیب شو یو سڑے دور نخلاش و جنت تا داخل چھتا سڑے کامیب شو او ندے جن نجدے پا مقابل لاخرت کی اللہ مطال غرور مگر پیادت دوکی لطب لون تحجیال التبلیغ لطب لون خامخواہ استاسو امتحان کی دلیشی پا معلوم استاسو کی جو مال بر اللہ پا دن لگاوئی وان پوسکو اپن افسن استاسو کی ولا تسمعن او خامخا واب اوری دا خلق اوت الکتاب چاگل کتاب ور کلیشو دا استاسو نمخ کی او دا خلق جشیر کی کلی ازن کسیرن رد بد دیرے ازن کسیرن رد بد دیرے تاو چکل حق بیانوی دا کافرو دا اہل کتابو تر نرد بد با آوری امام رازی دا صوفین قول ذکر کرے دے وہ یو عالم دے چاہگا داغی صفتن کی بگاون کے پورن کی نو پویشا چدا سڑے مداہن دے دا مداہن دے آج دیتا ہوئی چتان سڑے پا دن کی لگئی او نسبت دخت آئی کہ آگا چاہ چی ایمان راوڑا دے او افتراء اللہ جوڑی تا ازے ہوئی نو اللہ ہوئی لتبلونا خامخاستاسو امتحان کی دلشی بارد معلوم استاسو کی ادن افسن استاسو کی ولتسمعن او خامخا واب ورید ها خلق چغل کتاب ورکلش من قبلكم استاسو نمخ کی ومن اللذین اشرکو دا خلقنا وشل خبر مانی دا خلقنا چی شرکی کڑے ازن کسیرن رد بدر دیرے رد بدر با دیرے واوری و این تصویرو کتاو صبرو کو او تازو صبر وکر آگئی پا عذیت مانی و تتقو دا خدای نمیر وکر دا صبر و تقوی پا این نزالک من عظم الامور پا این نزالک من الامور العظیم دالا کارونو مضبوطو نده صبر و تقوی دا امور واجبو نده صبر و تقوی حقا کار ده چه دا مقصودی چیز ده مقصودی وہ ان تصویر و صبر کو یہ رہوں کہ بھائی نظار کے قرندہ چے من عظم الامور من الامور العظیمہ دادا کا امور نہ دے حق امور چگہ لازم دی اور شل خبر مانی خاجی دس مقصد دے جی صفات اللہ تعالیٰ کی فرق اعتبار دو مبالغے غیر مبالغے سچتا ہو کہ نشتا ہو سو مقصد دے ٹھیک دا مبالغہ غیر مبالغہ دا کو نسبت سرا عبادت ہوتا دا دا عبادت پوئے کئی لکا جبار دا لفظ راغلے دے دا نفس دا دا دا غچی دا دا غچی دا مخلوق چی دا مخلوق پہ پوئے کئی چی دا اللہ پا صفتنو کی دا صفتم دے دام دے دام دے باقی دا رب العزت پا نسبت سرا کاغد مبالغی لپا ذکر کے کو ذکری نکی پوشل خبر دا اللہ پا نسبت سرا یو شے دے کہ دا مبالغی سے پت ذکر کہ غیر مبالغی سے پت ذکر کی دا اللہ پا نسبت سر یو چیز دا اللہ پا نسبت سر فرق نشتا دے خدا فرق دا مخلوق پا نسبت سر دے چیز دا مخلوق پا ذہن کی دا اللہ لوی قائمش فَإِنَّ ذَلِكَ اِقْنَنْ دَا چِلَي مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ دا دا مضبوط کارون ندے درہم قباحت ذکر کئی درہم قباحت دا دے چ اللہ تے وعدہ اگست وا چ کتمان حق بن کوئی دے حق پٹ کا وہی زیاد کا وہ اخذ اللہ میثاق الذین چا اگست وا اللہ لوز دا خلقنا چغل کتاب اور کلے شوے دے لوز پدی خبر ہے لا تبین نو خام خاج تاسو بیان وے دل رد پار دے خلق ولا تک تمون نو پٹ وے دل را فنبذوه وراء ظهورهم گزار کا کتاب ذرا اڑان دے شاگانونا او گرزول کتاب مرات ترک العمل لے اگر کا پریخمی کسوڑ کے اچلے وی او پا در ایخم و پر امیلون کے پٹکڑے وی کچھ عمل پہ نکئی دا نکول دا عمل دا گرزول کتاب دی فنبزو ہو پس گزار کے کتاب ذرا اڑان دے شاگانونا وائق سے پاکے میں پیسے لگے اگر دا پیغمبر صفات پٹکلو پاگی میں دنیا غور کلا بد دیا گا چو یشترون بد دیا گا چو یشترون چلی کم آخلی کم دنیا چاہلی داولا بد دا دا ایمان پزے دا عمل پزے دا بیان پزے چا دی دنیا غور کلا داولا بد دا بد دیا گا چو چا دی کم واغستا دے کم واغس پیسی دنیا واغستا پا مقابل دا بیان ولو دا سپت دا نبی علیہ السلام کی لا تحسبن اللذین یفرحون بما آتاو کلام کی تخویف دے دا ہا خلق دا پارا چاگا حق نا بیانائی یو سڑے دسے دے چزما دے طول اورز توصیب اکڑیشی یو مجلس کی زما صفت والی نکی گی خود دی سڑی عمل دنے کئی ندے کڑے یو سڑے کئی کارونا دی بیدی نئی یو سڑے کئی کار دی جہاد نپاتے دے یو سڑی چرتا قرآن ندے بیان کڑے یو سڑی چرتا دعوت و تبلیغ ندے کڑے او دی سڑی پا ذہن کے دادا چولیز ما صفت نشی کے دلے اللہ وی پدی خلق دا گمان مکوا چکئی نہ روا کارونا او دید توصیب اکڑیشی چل پیغمبر صفت کی زما والی نکی گی صحابہ صفت کی گی نظما والی نکی گی نو اللہ وی تو گمان پہ مکوا یو سڑے پو روزانہ عمل دادے چی خورئی شرک خورئی بدعات خورئی رسمنا اوائی چھ دا بل ملانو ما غستلے کی زما ول نا غستلے کی نو توصیب دا آغا چا کی گی چھ آغا دا اللہ دا دین خدمت کی دا دیوبند دا علماء یو زیکی چھ جلسوا یو بریلے ملاو چھ آغا دا خپل بریلیت نراوختے ہو دا علماء دیوبند چکل پاچے دا ندی بویلا چه زمن دا علماء دیو بن چی دی پا دی ماین دا تکلیب تیر شوه دی دا تیر شوه دی دا تیر شوه دی اگر تکالیب چکم پا دی دین که پی تیر شوه اگر بیان اول اگر بریلی ملالا چه کلا وقت را گیا اگر چه پورتا شو ویویلا چه ورونو زمن پا بریلی نخو اس تکلیب نه تیر شوه دی زمین دا توصیب داو کما چپ مڑو کے دئی خوراک نہ کڑی دی ودن کے دئی خوراک نہ کڑی دی او چپ دین مانے ارچے گٹھلی دی دقا صفت شم کولے لیکن کہ زدہ سیویہ میں چپ بریلی سڑی مانے اللہ پا دین کی تکلیف دیر شوئے دے مداڑے ربائی دے خود دسی ویلے ہوئی چکم کور کے ومڑے وشو چاولی خرزی دے پا کور باختر ہو پوشو لے خبر مانے زکا دا بے جمعہ و دا بے چلویختی و دا بے ہر ماخام ہو او جد کم کور کے وہ جنئی وعدہ کیے دلا دغم ٹولی مزے ہوئے تو نکاح پیسے واغستلے او طویل چما تر ڈم نہ ختم ہو گئی پیسے بھی واغستے نور سے جوڑا جامع بھی واغستہ او دالا سکے پیر با پیر سے وہ او بریلی سڑی تب ویلا داخل بختور کی گی نا دا با علا بختورشی چا اولنش پا دا پیر سیب سا تیرکی اولنش پا دا پیر سیب سا تیرکلا نو جنی با بختورشو با طول دا مزین تیری کردی دی پیگر دشا نو توصیب زیب کردیسی نو چا دا اللہ پا دین سا تکلیف تیر کردی کمو خلقو چا دا اللہ پا دین ما ان تکلیف تیر کردی دی دا غیر رب العزت توصیب کئی دا انبیاء توصیف کڑے دا صحابہ توصیف کڑے کم امامان دا دین چی دی داغی توصیف شوئے دے امام مالک رحمہ اللہ یو مسئلہ ذکر کڑے وا یو مسئلہ اگر کہ اختلافی مسئلہ را کہ دا مکرہ طلاق واقعی کی او کنو واقعی کی گی دا امام مالک مسلک داو چی طلاق دا مکرہ نو واقعی کی گی بادشاہ وقت دے مخالف ہو بادشاہ وقت و پزور مانے بخل کو خز طلاق والے چاول خبر ور کے جی مائے مالک ستا دے طریقے نہ مخالف دے اعلی وی ور شیرائے والے ازما پہ مخ کی دا خبر ہو جی مائے مالک را ہو سو جلاتے والا سر ود رہو مائے مالک وہی مائے مالک تے والے جب جماعت کے تاکم مسئلہ کڑا گا مسئلہ وسو کا اغیولا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس اقول تحت السیوف طلاق المکرہ لیس بشین کما چوک پی جنی خما پی جنی کہ نمی پی جنی زمالک ابن انس اما دتور دلاندیم دا خبرکوم چھ دا ظالم بادشاہ دے دا کمی خزش بخل کو طلاق جانا طلاقی گی آ خبر ہے پاگا میدان کے وکلا امام احمد ابن حنبل دا معتزلی بادشاہ پا مقابل کیو چاگے والا قرآن مخلوق دے اور امام احمد ابن حنبل تے کروڑے مقرر کرے یو کروڑا چولا ورکڑا ناغی والا بسم اللہ والحمدللہ درس کرا اور دویم کوڑا چکلا ورکولا وی والا القرآن و کتاب اللہ غیر مخلوقین اور امام احمد ابن حنبل تے کوڑے مقرر کرے مقرر اکڑے حتیٰ کہ جب آگئی شہید کھو خجی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منصور طویر قضا قبول کا ویسے با ز قضا لائق نیم وی دروغ وی دروغ جن قاضی نے شکیہ دلے او پدغ سلسلہ کے جیل تبوتا او جیل کے سمودہ وہ بے ولزار ورک لسد مرگرن و التا شہید شو حکم کتب خانہ دا کتابوں نے چواگی تے اللہ اور واچھو داخو نیکان خلقو چھ دا اللہ دا دن خزمت اکڑے دے نو تاریخ اللہ برقرار ساتھ لے دے دا دیوبند دا علماء تاریخ اللہ برقرار ساتھ لے دے زکا دیوبند علماء چھو دا آغی مقصد داو چھ دا اللہ دن خلقو کی سنگ رہش چھ خلقی راویس تو تدریس تا تاسو دا کتابونو تدریس کوئی طالبان برازی و دینا ملین کی گی خورسرا حکمت خلقو تا خودا علمی تی بھی خودا چا دیوبند نکم عالم پاریغا شی چا اگر پا دین مانی پیسے نگرٹی دین دی خلقو تا بیانائی اور علمی تی بھی و تا او خودا چا تاسو پا علمی تی با دنیا گٹائی دایو دا طریقہ او خودا لہا نو چاہتے تدریس درس و تدریس طریقہ خود اللہ او نصاب قائم کا جو دین نصاب مانے سڑے تدریس دغو کی سبقوں ہوئے نو سڑے ملاقی گی اگر تدریس اگر نصاب علماء دیوبند کی خودا سو علماء دی تویس تا جتاسو مناظرے کا ہوئی مناظروں تے دیر علماء ویس تا جتاسو مناظرے کا ہوئی عباس مباحثے کا ہوئی سو علماء دی پارویس تا جتاسو تبلیغ او دعوت خلق الاول کی تقرور نہ کوئی او چه سلسلے دی تویس تلا چه دس علماء دغش چاگا فقط دا قرآن درسو نہ کئی لکہ حضرت حسین علی رحمہ اللہ چه در رشید احمد گنگوی شاگردو نهاغی دس استاد دس علماء پیدا کرو چاگی فقط قرآن خودا او دا آغی پا نمونہ کی جماعت اشاعت توحید و سنت دے چه دا خودن کی دا قرآن کریم دی او چه خلق یہ دسی تیار کرو چه عوام خلق دا دی دن تا محتاش دن تراوزی لکه مولانا الیاس سے مولانا زکریا سے آغی عوام خلق دی تراوزی چه دن خزمت تا سنگ راوزی دا دیوبند علماء اغا مشنو چه خلقو کی دغشان چلاو پوشولے او پا دی دن مانے مکمل قربانے نے ورکولے آغا سلسلہ زمن شیوخ تراور سیدلا شیخ القرآن مرحوم جو پا دی مانے دا توحید پا مسئلہ کی چمرت کاری تیر شوی دی نو کنن خلق دا شیخ القرآن سے منم آخلی دا دا دی وجن آخلی جو پا جون کے طول پا دن مانے تکاریب تیر کری دی او یو سڑے ٹولا پا دینی خوراک کڑے دے کڑے داغی با تا سیپت خلقو کی لیکن دا سیپت سشتا دے نا شیخ القرآن دا پینڈائی مولانا غلام اللہ خان سے اگے علال کڑے پا دے مسلمانی دا با دا اللہ یو عظیم رحمو چا دا آغا یو رک پاتے شوئے ہو انہوں دے تمام رگونہ اولا غز کرو پوشو لے چا اللہ نو آج اگا یو رک برقرار پاتے ہو او ذر اولا مرگرو سر د ہسپتال کے اور سب ٹکن ورک نو آگ خلق چاگئی پہ قربانی دسی ور کڑے دا جو مرگی پہ قبول کڑے دے شہادت پہ قبول کڑے دے زخم اور تکلیف پہ قبول کڑے دے دا آگ خلق تاریخ اللہ پری دنیا کی جواندیا سہتی خدا روڑی خڑپ دلے تاریخ اللہ دنیا کی جواندیا نہ سہتی چاگا ٹولا وائی مین زرما ٹولا زمان آئی وہ میں نہ خواڑ لا وہ میں نہ خواڑ لا قرآن کریم وی لا تحسبن الذین گمان مکوا پہا خلق مانی یفرحون چا خوش آلیگی بما پہا غصمانی آتو چا دی کئی دا خلق گمرا کول آتو جلالین وی فعلو من ادلال الناس چا کئی دا گمرا کول خلقو آتو رازی پہ مان دا فعل سران فوشل خبر مانی بما آتو بما فعلو من اضلال الناس یا بما آتو هاغا چا چا کئی چا دا جہاد نناس دی دا جہاد نناس دی جہاد نکے ازمائی توسی پوشی ویوحبونا خوخی ایو احمدو چی صفت اوکلشی بما پاغا سمائی لم یفعلو چا دا ایک امکار ندے کڑے یو سڑی نم چانا غستو ویوالا چرا دا پلان کی دا خلقو نمون خلق آل ازمانمی چاوانا غستو نو راغ دا جماعت پا محراب کے غلو کرو نو یو راغ دا غل چاکر دا خدا دے پا قہر اختا کی نو دا محراب دا غلن بسڑا چا سی پتو کی دا محراب غلن خویلا غل کرتا کرلی دا خود توصیب قابل ندے یو سڑی دا دن خزمت کرے دے دا غی توصیب دنیا کے ٹول خلق اے کئی یو سڑی پا محراب کے غل کری دی نو دی سڑی دا سڑی خود توصیب قابل ندے فلا تحسبنهم تو گمان مکو پدے مانے بے مفاضت ان بخلاصے دوسرا عذاب نہ او دے دے پار دے عذاب درناک وللہ ملک السماوات والارض دے دی جانا رستا آخرانے باب دے او آخرانی باب کے اعادت چلور مضامین ہو دا لیکن سورت اگد سورتو اگا مضامین پا کی بیان شوی دی نو آخر کے راخلی جرا مضامین دے نیر نشی دا توحید مسئلہ وللہ ملک السماوات والارض دا رسالت مسئلہ آیات دو سوا وشل خبر من در نوی کی ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان او جہاد مسئلہ یوصل پینز نوی کی فالذین هاجروا وخرجوا من دیار اوزو فی سبیل وقاتلوا وقتلوا لأکفرنهم سیئاتهم انفاق مسئلہ یوصل شپگ نوی کی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل اور سورت کے ختمی پاخرنی آیات کے سلور مضامین تے اشارہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا علی التوحید وصابروا علی الرسالت ورابطوا علی الجہاد واتقوا اللہ انفاقو کے اللہ نہ وہی رہ گئی سلور والا مضامین پاخرنی آیات کے بیر آخری دا مضامین دا دے وجنہ ذکر کئی چگورا سورت ختمی دو کے دے دا مقاصد ذہن نہ نو نوزی کان تپوس کہ آل عمران کی چه بیانی گی چلور مسئلے توحید رسالت جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی اول توحید مسئلہ وللہ خاص اللہ پہ اختیار کے بادشاہی دا اسمان او دزم کو دا دا اسمان او دزم کی اختیارات دا چا سے اللہ سرا واللہ علی کل شئن قدیر او اللہ پہ ہر چمانے زور آور دے ان فی خلق السماوات حدیث کی راجی چ نبی علیہ السلام دا بکل دا خوب نہ دشپے را پاچے دا نو دیا یا تن تلاوت بے کاؤ ان فی خلق السماوات تر سورت تراخرا پورے اور یو مستحب طریقہ چ سڑے دشپے تاجد ترا پاچے گی نو دیا یا تن تلاوت دیو کی وشولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو تاجد ترا پاچے دن مسواک بے مستعمل آو مسواک مستعمل اول او داستر کی بے دی سلولے داستر کی بے دی وجن سلول جو خوب رانا و تختی ستر کی سلول پر بیشتر مانے کی ناستلے دا دیا یاتون کا پیاد و تیادی دیا یاتون تلاوتو کا بے او دسو کا مسواک مستعمل کا بے منزو درے گا او الخلق و لچے منز کے انو لن منز کا وانا لیکن کله چې ځان لمونز کې په تاجد ولاړې اوګد منز وکړه ته څونه اوګد منز چې کوله شاونه وکړه فکر دې شا ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانو د زمکو کې واختلاف اللیل والنهار او په بدلېدو د شپو د ورځې کې شپه بدل شي ورځ بدل شي دا کله جمع راځي کله وړ راځي دا کوم بابا راولي دا کل سپر لے او من چراجی دا کم درگارا ولی اللہ و اختلاف اللیل و النہار او ببدلی دو دشمیو دو رزی کل آیات اللی اولی الالباب خام خان خید پار دا خواندان دا عقل عقل من سوک دی عقل من خلق تخی چا عقل من داری ہا کسان دی یذکرون اللہ یادی اللہ در قیاما پو ولاڑی روغ جوڑی من پو ولاڑی کوا وقعودن پناستی چنا جوڑا شیو تکینا وعلا جنوبیهم او پخپل اڑخونو مانی او چکل دیر نا جوڑا شیو پریوز پیو اڑخ مانی وشل خبر مانی پیو اڑخ پریوز او اللہ یادوا منزو کا دا منز قضائی نشتا اے ورورا امینو خیستا بانا ورے دلی دا جامی می خیرن دی استاد جی منز نشم کہو جامی دی خیرن دی پتا من حیز کل را غلی دی استا جامی خینه دی بگر دشو جامی خوچی خینه اگر زنانو جامی خینه استا جامی خینه جامی خینه یه سیب از مون نشم که دست بانه دا جامی دی خینه دی چل دا تخیم ورش او دستو که او دنن جماعت تن نوزی یا کوٹه تن نوزی نو با دا ورزان پسر اپوره که جامی پاکی و باس و لغڑ منزو که پناست مانی پا اشاره مانی لغڑ منزو که دموز پر خودر خودتا دا شریعت نی خودلی یا جامع سنشتا دے او زیم کلاو دے او جامع دے پلی تا دا او دا سوکا ام پا دی جامع کی منزو کا دموز پر دا منز کا جوڑے نہ پولاڑے کوا کہ نہ جوڑا شیو تک نہ ڈیر نہ جوڑ سے تو پریوزا ملاستا منزو کا پڈڑ مانی منزو کا پیشارہ مانی منزو کا منزو نہ پری دے. سورت نساء آیات نمبر یو سلو دریم راواڑا ہوئی یو سلو دریم التا ذکر کئی خجی ویزا قضوئی تم صلاتا کل چاہ دا کوئی منز یاد وی اللہ غر قیامن پا غلاڑ باندی و قعودن پا ناستا والا جنوبکم پا خل اڑخن باندی پا عزت ما آنن تم کئی تاسو پا اتمنان شلی پا قیم صلات پا بندی کوئی دا منزو یقیناً منز کانت دے پا مومنان و کتاب موقودن فرض پا خل وقت. سورت یونس راواڑوی آیات نمبر دولسم دولسم د یونس راواڑ الت ذکر کئی خجی ویزا مسل انسان زرو کلچ ولس انسان تا تکلیف دعانا منگرا بلی لے جنبی پا اڑخ او قائدن یا پا ناس او قائمن یا پا ولاڑی. دلتا سوال دارے سورت آل عمران او نیسا کے قیامن مخی کڑے رے قعودن ورپسے جنوب رستا رے اور سورت یونس کے جم مخی کڑے قائدن ورپسے قائمن رستا دا ولی جواب دا دے آل عمران او نیسا کے بیان دا مسلمانانو دے مسلمان سڑے پا ولاڑی منز کئی پا ناستیم کئی پا ملاستیم کئی دل تحالت دا کافر دے کافر سڑے اللہ نہ یاد آئی وہ چکل بیمار شی او ڈڑے وہ لگا والا نخل چنگ گیا خدا یا مائی نے تو داخلم چنگ گیا سے اران را اران شی دک وقت ہوتا خدا یاد شی او کل چے دا دگا ملاس تے نلگ وندہ کرا پا چے کی نی او پا ناس تے مانم بے خدا خدا کہ اللہ اللہ تمہیں پاس ہے تمہیں پاس ہے او قائمان او جا مسائی وہ لگا والا وہ درے دا بیم خدے خدے کئی خو فلما کشفنا عنہ در رہو چی تکلیف تی لرکم مر را بے تیری کی پتی گناہونو مانے کہ اللہم یدعونا الہ ذرم مسہو گویدہ چی منگ تیواز نو کڑے پترب داغ زرر چی ترسید لئی. نصرت یونس کی بیان دا کافر دے دا بیمان دے او پتی دو سورتن کی بیان دا مومنان دے. دلتا باز دوستان دی چاگئی قرآن و حدیث مائی نپوئی گی خواست خوشل بریت خراولی دی او دو پویس کلو دی زان تیار کرده دی ماستی گوٹلی دی دا خلق دی وی جی دوارا لا پا جمع مانی دوارا لسنت و نروستا کم زیکی دورو را وی قرآن ویلی اسکورون اللہ قیاما و قودا والا جنوبیهم مانگوی آو کنو دل دا سنت اٹھا کیا سشتا رے نشتا ہو سرا دا سنت دا کم دنو درا والے چی دا سنت نروسا جو دوا کئی پا جمع مانی قیاما و قعودا والا جنوبیهم دا سنت خجے کے نشتا ہو را او کنا چیرتا ستا پا دی ذہن کی چیرتا سم مکر و پریب را گلے اگا پریب جدا خبر را لیکن آیات کی خود سنت ذکر نشتا رے. ہاں سنت ذکر دے کی تو جشتب جی منگوی آو دا دادی منو خو اول اللہ ویلی چی دعا کیا نو قیامان استاد جی پناس با دوا نکے ادرے گا تا پولاڑی ورز دوا نکے بے اللہ ویلی پاخر کیا علا جنوبی پریوتل مانے استاد جی ویلک شان پریوز دوا کیا پولا پناس دیر وکلا خو پا دی دو سلطن چرتا عملو نکے جو ادرے گا یا پریوزا پر میرا کیوں گد گد پریوزا اور دوا شروع ہوشولے ودلتا سنت انہوں دوا ذکر دے دلتا مانز ذکر دے منز کئی پا والاڑ مانے کئی پا ناستے کئی پڑخے کئی آ خلق دی چیادی اللہ را قیامن پا والاڑ و قعودن پا ناستے والا جنہوں میں پڑخون مانے و یا تفکرون اور سوچ کئی پا پیدائش دا سمان و دزمگو کی اوائی بعد تفکر اے زمان گربا تفکر چرے تفکر ساعت خیر من قیام جمیع اللیل بغیر تفکر دا یو گینٹی سوچ دا اللہ پا توحید و وحدانیت کی دا د ټول شپې د ودرې دون غوړه دی او شله او سوچ د سه وکا چې فی کل شین له آیت تدل علی انه واحد فارش کی و نخرا چې دلالت کې د الله په وحدانیت باندې یو روایت کې راځي چې سوچ کول دی یو غنټه دا غوړه د عبادت دی یو کال نه او سوچ او فکر دا د مومن سړی شیشه ده پدی کی گوری سوچ کئی جزمانے کہنا سونا بدینے میں سونا دی دا سوچ نہ رست وائی اے زما ربا اے زمان ربا ما خلقتا ہذا باطلا ندے پیدا کرے دا نظام تا باطلا عبس ما خلقتا ہذا ندے پیدا کرے دا مخلوق ندے پیدا کرے دا نظام باطلا عبس اللہ دا زمکی دا نظام دا زمکی دا آسمان دا نظام آبس نہ دے سبحانکا اللہ تپاکی دا سنا تپاکی دا حصہ دار نہ تپاکی دا شریک نہ فقینا عذاب النار پس وسا تمنگ دا عذاب دا اور نہ اے زمنگا ربا انکا بشکت جے من تو دخیل النار آغا چوک چی تا داخل کے اورتا وقد اخزیتا ہو یقنن تا رسوا کا غیل را وما للظالمين من انصار او نشته ده ظالمان دو پارا سوک امدادین امدادین نشته ظالمان دو پارا سوک چه تا داخل که ورد اللہ تا رسوا کنه اے اللہ منگ مرسوا کوا که منگ ورد داخل شو منگ رسوا شو او نشته ظالمان دو پارا سوک امدادین ایز منگ ربا ایننا سمعنا منادین یقینن منگ اوریدلی دا آواز کون کنه آواز کون کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کون کے قرآن کریم ینادی للایمان آواز کئی بطرف دے ایمان مانے او دے آواز کون کے دے ایمان سنگ چگہ اصطلاح ان آمنو بربکم چی ایمان راوڑا اس تاسے پر رب مانے فآمننا پس منگ ایمان راوڑ نو اے ربا کداز منگ ایمان تا تے قبول و منظوری یہ تو وسیلہ بالایمان ویخا وسیلہ رب تا پیش کا پا ایمان سرا اے اللہ کرازمنگ ایمان تا تو منظور و قبولی ربنا اے زمنگ ربا فغفر لنا ذنوبنا بخن رو کے ونگ تزمنگ دا گناونو وکفر عنا سیئاتنا و لرک زمنگنا مصائب زمنگ یا وارو گناون زمنگ وتوفنا مع الابرار او اللہ منگا اپاد کی سرد نیکانونا چا مطلب یا اللہ کا مرگ راولی نو اللہ دنیکان خلقو بجماعت کی منگا مڑکی یا اللہ کا مرگ رازی دسے نو چا چرد دا کافیرو پڑھا لکے ملشم یا اللہ دسے نو چا دا مشرکانو پڑھا لکے ملشم دا دہرینو دا کمیونستانو پڑھا لکے ملشم دا پاسقانو پاجرانو پڑھا لکے ملشم اللہ کا مرگ راولی نو چا سمر نیکان خلقی دنیکان خلقو بجماعت کی زمان مرگ نصیب کی ربنا ایزمنگ رب و آتینا راکی منگ تا ماہا غصو و آتنا چی تالا وزکر منگ سر علا رسول کا پا جب دا پیغمبران استا دا پیغمبران پا جب دا کم لوز کر اللہ اغا لوز منگ لراکی ورہ چی اللہ لوز کر اللہ خیسن مرکی بید دعا تا ضرورت سے جواب دارے دا دی دعا مقصد دارے چی تاک موادہ دا پیغمبران سا کڑی دا نو اے اللہ دا دغ وعدے منگا مستحق و گرزے دے مانا دادا ولا تخزینا یوم القیامہ او مرسوا کے منگ اللہ دا قیامت پورس انکا لا تخلف المعاد بے شک ات خلاف نکے دا لوزنا نو اللہ منگا رسوا مکے دا قیامت پورس مانے دا دعا گانے چکل دا یوکر دے نیکان خلکو نو اللہ چوئی فاستجاب لهم ربهم پس قبولتے ہو کر دے دا پار رب دا دے اجابا دا دے مانا نفس جواب اور قبول دی دا استجابا کی مانا دا قبول تیرا پس قبول تیرا اکلا دے دا پار رب دا دے اوی ویلا چا بے شک ازن بربادوں عمل دا عمل کون کی استاسے نا زد دا عمل کون کی عمل نا بربادوں من زکرن کناری نوی او انساو کا زنانوی زنانا نیک عملو کا نارینا نیک عملو کا اللہ ویزی نا بربادوں بعدکم من بعد بعد استاسے پیدا دا بازو ندی کہ ناری نہ دے ناغم د خزه د سړی نه پیدا ده او که خزه ناغم د سړی د خزه نه پیدا ده په عمل کول کې دا فضیلت نشته ده چې د سړی عمل الله قبلای خو د خزه نه قبلای د خزه قبلای د سړی نه قبلای نه نه څوک چې عمل کول کې آن ک ناری نه ای آن ک زنا نه ای الله عمل قبلای وسترغیب جهاد ته مسله د جهاد پس آخل چه هجرت کرده و اخری جو استلیه شوی دی من دیاریم دی کورونا دینا و اوزو پی سبیلی او تکلیب تر سولیه شوی دی از ما پلاره که و قاتلو جنگ کرده و قوتلو و جلیه شوی دی لأکفرنانهم خام خادری بکمنگ دینا سیات انتکالیب دادی او خام خاد داخل وکدیل در جنتون تا بایگ بلانداغ نهرونا سوابا من عند اللہ او سیبو سوابا من عند اللہ بدلہ بلور کلشی بدلہ طرف دلانا واللہ واللہ چرے عندہو دا اللہ سر حسن السواب خیستہ بدلہ و خیستہ سواب دے مسئلہ دا انفاق ذکر کئی مال و لگوا او پا دے مال دے دیر نیز مکوا زکا کافران خلق پا دے خرونو کی گرزی دلیو اللہ غر کلی دی نکا تا مال لن نلگے نو تب ہم غر کلشی مال بنا پاتش لا یغرن نکا دوکای نکی تالرا تقلب الذين اولد الله خلقوا بكاج كافرين في البلاد بخيرون كي متاع قليل لهم متاع قليل لديه بار پیدا لگا بے زید جانم دے بد پرش رہے لكن الذين لكن اخر چہرہ کل خپل ربنا لهم دے پار جنتن دی بیگی بلان دا گنی ہرونا ہمیشہ وے پدے کی نزول من عند الله مل مستوب دے طرف اللہ نا وما عند الله خير للابرار او آغا ثواب چرا اللہ سر دے دا غورے دا پار دا نیکانو خلقو بشارت خاصا ترغیب عمل صالح تا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْقِيدِ كِتَابِ اِقْنَنْ بَعْضِ دَ أَهْلِ كِتَابُنَا دا دا نجاشی تربنا سکسان را غلیو او یا مومنان دا أهل كتابو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اِقْنَنْ بَعْضِ دَ أَهْلِ كِتَابُنَا لَمَنْ آغا سوک دے چی ایمان لری پا اللہ یو او پہا کتاب چ نازل شوئے تاسو تا او پہا کتاب چ نازل شوئے دے تخاشعین للہ یا جزی کو ان کی دا پار دا اللہ او دادا سے نیکان خلق دی لا یشترونا نغور کئی پایاتن اللہ مانے سمنن قلیلن پیسے لگی دادا سے نیکان خلق دی چہ دا آیاتن پا مقابل کی دنیا نغور کئی اولائی کدغ کسان لہم دا دے دا پارا اجرهم ثوابنا دیدی پنیس درب دا دی باندی او بشک اللہ سرے والحساب پا جلتے سے حساب کو ان کے دے سورت ختمی کی دو سورت پا آخر کی آخرین آیات دے او دے آخرینی آیات کی اگر چلور وانا مزامین راخ لی چلور مزامین توحید یو رسالت دعا جہاد درے او انفاق پی سبیل اللہ چلور او خلقو توحید قبول کئی او خلقو رسالت دا نبی قبول کئی او خلقو جہادو کئی مالو لگوئی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اس بیرو صبر کوئی پا توحید مانے پا توحید کلک شئی ذکر صبر علی الطاعات صبر علی التوحید و صابرو او نور خلق تا بیان دا صبر کوئی پخپلم صبر کوئی خو نور خلق تا دعوت دا صبر ور کوئی چه تاسو مانے با تکالیف راجی پا دین کی خو صبر کوئی ورابیتو او اسونا و تڑی جہاد پا بارا کی دا جہاد دا پار اسونا و تڑی ورابیتو او اسونا و تڑی پا مقابل دشمن کی ورابیتو او کلک شئی تثبت حاصل کئی ربط کلکواری توئی وربطنا علا قلوبهم لولا ار ربطنا علا قلبها ربط راجب مند کلکواری سرا او خلقو ورابطو کلک شئی پا جہاد مانے کلک شئی پا جہاد مانے کلک شئی اصنا و تڑی پا مقابل دشمن کی اوشولے ابو عبیدہ یو خط لگلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا او تویویلا چی درون دا طرفنا یو عظیم شان فوج را روان دے او مسلمانان تعداد دیر کم دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغت خط لکھی ابو عبیدہ ابن الجراح تھا وہ توائی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ دا آیات و تولی کا چھو دا دشمن نیرے گئے ما لیغلبا عسر یسرینے یو عسر تنگوالے پا دو یسرون پا دو اسانوالو نکا میبی گی اور رابطو دیتا وائی ابو سلمہ وائی چھو پا انتظار دا مانزمانی جماعت کے کینا لکش پار دا انتظار دا مانزا حدیث کی راضی تا عیساب دا دینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسا حالاک دشی دا روپو باندھا دا شرفی باندھا کہ پیسے دور کولے خوشحال بھائی کہ نہیں اور کہیں سب بے ٹولہ کنزلے کہیں وہ عبد الخمیسا کمبل باندھا قربان دشم کمبل جخکار دخل ایمان کا دا چور دسو کلون ملا وسد مسلمان کا نہ دا کمبل باندھا دا روپئے باندھا دا شرفئی باندھا دا دے ہلاکش ان اوتیا رضیا چولہ ور کریشی نہ خوشحال ہے کہ ور نکلیشی ڈیر غصے تا ایسا وانتو کسا وزاشی کا پلانتو کسا ہلاک دیشی نسکور دیشی او کا پخپا کی از غیر مار شا و تیو دی نستلیشی تو بال عبدین خوشحالی دا پار دا باندھا آخذن دی عینان پرسی چنی ولی دے واگ دخ پل اس فی سبیل اللہ اشعصا سر اختی گڑ ورد دی مبرتن قدما ہو پا قدمون مانی گردو ندی انکان پی الحراسا کان پی الحراسا تو پا چوکی کیوی نو چوکی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی توبا لعبدن آخذن بینان فرسی خوشحالی دا پار دا حق بندہ چینی ولیوی واگی دا خپلاس دا اللہ پلا رکی دا سر ویختی ببر ببروی مغبرتن قدماهو او گردون پریوتی وی دا پا قدمون مانے خلشوی قدمون دا ان کان فی الحراسا دا سڑے پا چوکیداری کی و تا حکم مجھے چوکیداری کو ٹھولو چوکیداری کی ان کان فی الساقا کان فی الساقا او که پا روان پوچ کی نو دا پا روان پوچ کی روان دے او که طلب دے اجازتو کی جماعت اجازتو کی زکور دا دم نو اجازت تنشی کیا دلے او دسی سڑے دے کہ رچا ببارک سپارش کے سپارش امن قبلی گی ورا بی تو عبداللہ ابن مبارک فوزیل ابن عیاس تا یو خط لے گلے ہو او خط راوڑے ہو محمد ابن ابراہیم او فوزیل ابن عیاس تو مسجد حرام کے ناس تو او خط اولا ورک خط اولا خط تو لکلے ہو عبداللہ ابن مبارک راوڑے ہو محمد ابن ابراہیم او خط لے گلے فوزیل ابن عیاس تو فوزیل ابن عیاس تو مسجد حرام کے ناس تو مسجد حرام سمرہ اچت ثواب لری یو منز پہ یو لاکھ اگو تخت لکھی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو او عبادت کا ان کے دحرمینو کہ تامنگ ولیدلو تب پویشے کہ تخو پہ عبادت کے لبکے دام کے نئے عبادت دے او دسو کا منزو کا دا خو آسان شعر ہے او چه دام نکی دا خو لی بی غیرت ہے چه او دسو منز نکی دا خو دا خو چه مسلمانی او شلی دتا که چیر تاویت جیہادو که گران خو جیہاد دے زخم دے شہادت دے مرگ دے خزکونڈا کی دل لی بچی پری خو دل لی دولت پاتی کی دل لی او دا سو منزو کی خوش تکلیف نشتا دے پوشلے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمتن نگفل عبادت طلبو او عبادت کو ان کے دہرمینو کتا منگا ولید رو پا جہاد کے تو وہ پوشی کے تپا عبادت کے لوگ کے من کان یخزب خدوہ بدموئی فنہورنا بدمائنا تتخذبو آغا چوک پوشلے چلام دوی اننگی دا پو اوخ کو باندے سڑے عبادت کرے جڑ لی دی ننگی پوخ کو میلام دے دی دے دخل کا عابد وائی ونہورنا بدمائنا تتخذبو زمن سینے زمن پوینو مانے لم دی شوی دی یو سڑے اللہ دیر نوخ کی توی بل سڑے اللہ دیر نا دا بدن نین روان دا او کان یتبو خیلو فی باطلی فخیولنا یوم السبیحت تتعبو دا چا اسونا چس تڑی کی گی پا باطل کے تانگیب سی تڑلی دی اسی ستڑے کھا دارنگی جواری تروان دے پا اسمان سور اسی ستڑے کھا چیر تا گناونو زیت تروان دے پا اسمان اسی ستڑے کھا زمان اسونا خو دا حملی پورا ستڑی کی جب کافر حملہ کھو ریحو العبیر لکن و نحن عبیرونا رحج السنابک والغبار الاطیب ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا اگر بوئی دا تیریدن کو تاسو مائن درزی من خپل تیریدن کو بدلار باندے رحج اثر دا گرد سنابک اطراف دا سو دا اسنو اگر اثر دا گردنو دا اطراپو دا سو دا سنو والغبار او نور گردنو الاتیب چلیر مزیدار دی ولقد آتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب من تراغل دا وینا دا خپل پیغامبر دا سی وینا چرشتی دا او دروغ نوی لا یستوی غبار اهل اللہ فی انف امرئ و دخان نار تلهبو نبرابری کی گردنا دا اہل دا اللہ پا پوزا دیو سڑی کی اوور دا جہنم چلن بیوی دادوان نبرابری کی حازا کتاب اللہ ینتق بیننا لیسا شہید بمیت لا یکذبو دادا اللہ کتاب دے خبر کی زمینس کی چو شہید گورا ندے مل عبس او دروغ نوی فکر دے سام یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو صبر کوئی و صابرو او نور تا بیان دا صبرو کئی ورابطو کلک شئی ورابطو کلک والے و کئی ورابطو سنو تڑی مقابل دشمن کی و تقل اللہ ایرو کل اللہ نخام خائطا سو کامیف شئی سورت کی چلور مسائل او چلور حصے توحید رسالت جہاد انفاق پی سبیل اللہ سورت نیسا دا دی سورت یو نم دے سورت النیسا او دویم نم دے سورت الزعفا ہاغ سورت چل کمزور خلقو حالت پکی بیانی گی کمزوری ایتیمانان مسکنان زنانا دا دی خلقو حالت پکی بیانی گی سورت النیسا دا سورت الزعفا پا ترتیب کی چلورم سورت دے دینا مخ کی دری سورتونا ختم شو پاتحا بقرہ علی عمران او پا نزول کی دونوی سورت دے دا سورت ممتحنین روست نازل دے نزول کی دونوی دا سورت ممتحنین روست نازل دا سورت مناسبت دا ما قبل سرا مخ کی آغا امور بیان شو چ پاغے من تزیین فی القلب رات یا فی المعاش رات توحید اور رسالت پدے من تزیین فی القلب او جہاد و انفاق مان تزیین فی المعاش پدی صورت کی امور انتظامیہ د معاشرے بیانئی پدی کے مہاغ امور بیانئی چ جن پہ خیستہ کی گی مخکینو سورتوں کی خطاب یہود تا پس سورت بقرہ کے او آل عمران کی خطاب نصارا اسرا پدی سورت کی خطاب دے دو مومنان اسرا درم آخر سورت آل عمران کے امر بالتقوی واتقوا اللہ دی سورت پاول سر کے اتقوا ربکم مخکینی صورت کے نفی دا عبودیت دا عیسیٰ علیہ السلام نا چا عیسیٰ علیہ السلام معبود نہ دے الہ ابن اللہ نہ دے شپاک دیر شایات دی صورت کی وائی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دا دا صورت مناسبت دی دا صورت دعوی دعوی دا صورت امور انتظامیت معاشری دا توحید مسلب کی شپاک زی بیانی گی امور انتظامیت معاشری دا دا صورت دعوی دا اور توحید دعوت کی شپک سے بیانی کی شپک دیر شایات کے ہوا تے کے یو سلو شپگیش کے یو سلو یو دیرش یو سلو دو دیرش یو سلو یو آوے دے آیاتن کی توحید مسئلہ بیانی کی اصول القرآن کے منگ ذکر کڑی ہو چکل دا سورت دعوت توحید دعوت بئی وئی کلب د سورت دعو جدائی اور توحید دعو کی جدا بیانی کی سورت نیسا سورت نیسا کی دا توحید دعو دا جدا دا دا سورت دعو بیان دا امور انتظامیہ دا معاشرے دے خلاصہ دا سورت اجمالی خلاصہ سورت دری حصے دے اول حصہ وہ پنزوس آیات پورے دا دویم ایسا یوسل سلور دیر شایات پورے دا اور دریم ایسا تراخرہ پورے دا خلاصے واورے اولن ایسا کی شپارس احکام در رعیت بیانی گی اور دویم ایسا کی نہ احکام در رعی و رعیت بیانی گی دریم ایسا کی بیان دا درے ڈلو دے منافقین اہل کتاب او مومنان دا دا سورت اجمالی خلاصہ دا اول حصہ کی دا اصلاح الرعیت شپاڑس احکام پا دویم حصہ کی دا رعی و دا رعیت اصلاح نہ احکام او پا دریم حصہ کی درے ڈلے منافقان اہل کتاب او مومنان تفصیل سورت منقسم دے در حصو تا او ہر حصہ مشتمل پا در بابو نو باندے ہر حصہ کے در بابو ندی خجی اولنی حصہ چھ دے وہ پنزو سیاد پوری دا پا در کی در بابو ندی اولنی باب شپک در سیاد پوری دے دا باب حاصل واو رہی باب کی ترغیب دے الی تعمیل السورت سورت جی کم احکام دی دا عمل کی راولیخا عمل کی دا یو او بے شپارس احکام دے اصلاح الرعیت دا پارا شپارس احکام دے اصلاح الرعیت اصلاح دے اعتمانان ہو گئی اصلاح ہو کے پنکا دی تیمانا نو جنکو کے زنانو تا محرون ور کئی دا قمق لو خلق سا ٹگی مکوئی حقوق اقرباو تا ور کئی مال تقسیم کے بقانون شرعی سرا اور دا بے حیائی مکمل دروازہ بند کئی زنانا پا زورا مانے پا میراث کے موڑائی او چو پلار دے لکم خیز سے نکاہ کری دا آگے ستا نکاہ مکاوا او دا کمو زنانو سے چی نکاہونا حرام دی دا آغا زنانو اقسام طول بیان کری دی او معاملات صحیح کوئی او پا میراث کی تعدی مکاوئی زیتے مکاوئی او کم عہد او پیمان چند چا سا کڑے دے دا عہد او پیمان خیالو ساتھ ہے ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز